Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani fi kitabihi al-Bulughul Maram min Adilati al-Ahkam. Wa an Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-maniyya thumma yahruju ila as-salati fi dhalika ath-thawb. Wa nanzuru ila athari al-ghusl fi muttafaqun alayhi. ولمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحقه يابسا بزهري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد قلنا بن سنتي على جلتي أنت صلى الله عليه وآله وسلم kon ñu yeggal insha allah taala ci fi nga xamne mom lañu yamonté sharh hadith yi nek ci bulughul maram min adlat al ahkam bu al-imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah. Kon hadith yi moy señ bi jangale moy an wa an aisha radiyallahu taala ta radiyallahu taala anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-mani ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك ثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. منان عائشه جرن سيدت عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها ونبيها انها قالت ننا مومن ننا كان نكون رسول الله ندول يالله صلى الله عليه وسلم يغسل دار رخص المني مني ثم توب يخرج مرادي ген الى الصلاه ديم تي جولي وانا فك من انظر ماغي غيس الى اثر الغسل تي جيهتالو jeexitalu raxasib bi raxasmi fihi ci yereem bobu wa summa top yakhruj mu genn ila salat dem ci julli fi zalika thawbi ci bobu lay yere yere bobu mu solo wa ana fek man anzuru ma ngi gis ila asanil ghasl jeexitalu raxasib fihi ci yereem muttafaqun alayhi ñaari imam yi ño bok solo ko moy imam bukhari imam muslim alayhi ma rahmatu wa ridwanu munem mune wa fi lafdhin li muslim wa fi lafdhin amna ti yenn ci kaddu yi nga xamantene li muslim ñeel na imam muslim rahimahullah imam muslim bo deme rahimahullah amna benen hadith bu mu solo bo xamantene meme sens bi manam amna lenen sens benen mana bu ci yok moy waye ci bat yi la wax mom dafa ne laqad jinnani wallahi af kuntu nekon na man mom sayyidat aisha radhiyallahu anha afrukuhu dan ko xos mom manam yi man yu min sawbihi ci yere mom yenentibi sallallahu alaihi wasallam farkan manam darna ko astaghfirullah afrukuhu darna ko jonjo min sawbihi ci yere mom yenentibi sallallahu alaihi wasallam farkan ak jonjo fayusalli fihi mudal ci julle wa fi lafdhin nek ci yeneeni kaddu lo ñel ko batay mom muslim rahimahullah bo deme ci sahiham dang ko fa fek muna laqad kuntu laqad deug wallahi kuntu nekon na ko xamne manam dan na ko def afruku ahutuhu dan ko xos yabisan mom man yu manam mom man yu yabisan muy aji wo bi zufri ak sama wewi fa yusalli fihi mudat ci julle min sawbihi ci yerem bi bok wa astaghfirullah min sawbihi ci yerem mom yentibi sallallahu alayhi wasallam waaw parce que dafa am ci benen riwaya yo xamne fa yusalli fihi manam mudate julle amna ci yeneen riwaya tamit yo xamne dafa ne wa huwa yusalli fek mi ngi julli voilà comme ñu no inshallah lon dañ ci ñew ci sharh bi ak ci daga santé wala bok manam wuté yi ñew ci borom xam xam rahimahullah ci di wax ndax man ni yu sobe la wala du sobe ci seen wuté ak hadith ñi sukkandiko argumentation lool d'ailleurs moy masala bi gëna mak ci moy bi gëna général ci hadith yi après mu am du ñak ay masala yo xamantene ay masala yu annexe lay doon ci bir inshallah taala way bala lola gisoon nañ ci jota yi wessu walilahi alhamdulillahi minna li nga xamne mo aju won ci takhrij hadith manam wala bok la ta ñu doon wax takhrij bi sax waxon nañ li tax imam hafiz rahimahullah indiku fi lum fi def et cetera waxon nañ hadith yi tamit li nga xamantene mom lay manam li aju ci takhrij manam moy yeen téré lañ koy fekk ak ñan ñoko solo ak lan moy degré wirna miru wala yu mel non waxon nañ li aju ci commencé won nañu wax ci baati waye ci baati jotay yi wessu yeb dañ ko defoon ci ki nga xamantene mom moy ki solo hadith te mom moy sang bu mag bobu di ku sel koku di ku bax ki nga xamantene moy sopp yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam muy ki nga xamantene moy ki ëpp xam xam ci jigen ni nekkon ko xamantene dudd aduna mom lu gënona ragne ko manam ci nekk tamit ko xamantene yalla mom mo wacc ay aya alquran ngir setal deram ngir woné ni manam ku sell ngi ni ku baax ngi ni kep ku wax ci mom lu ñaaw dal ko digale ak man ndax da nga am rebbum yalla aduna ak alakhir kok moy sayyidata aisha radiyallahu ta'ala anha wa radaha anna biha gisul nañ kon li aju ci tarjumam manam ci ay ci li aju ci mom wallahi alhamdulillah ba ci jot ay bi wessu jeexalon nañ ko legi ñu wara duggu ci li dess ci manam baatu hadisi muna an kon solo nañ ci aisha moy sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha moy ummul mu'minin mo dañ leen di wax nday julli ni ñom ñi nga xamne ñoy soxna yent bi alayhi salatu wassalam muné la sayyidat aisha radiyallahu anha annaha qalat nena kana nekkon rasulullah ndawal yalla ni sallallahu wasallam kana batu kana li upp ci li nga xamantene mom lay ñew da fay tektele ni mbir mi yagna am te habitude la manam yadullu ala dawami wal istimrar manam da fay tektele ak sax ak wi continuité permanence perpétuité manam kon lolou mom motax fuñu upp ci fuñu fekk ñuy wax nan kana nangam moy ne yentibi sallallahu alayhi wasallam defu ko ben yoon kesse waye dafa baxo diko def dafa baxo diko def lolou mom motax kon buñu gisee fi dañuy gis ne li ñi netali ci hadith yi du mbir mo xamantene yentibi sallallahu alayhi wasallam ben yoon dong lu ko mësa def mu daal di dem waye mbir la mo xamantene yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa baxo diko def moy la neena man ci ba man mom yentibi mom sayyidat aisha radhiyallahu anha amna ci benen riwaya yu nek ci sahihi batay sahih mom bukhari rahimahullah ak yenen comme niñ ko gisse won ci takhrid bi moy dafa ni kuntu arsilul maniya man dan na rahas man yu kon leg leg muné kana rasulullah muné ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam mom moko dan def bopop leg leg ci yenen hadith muné man mako dan rahas manam ñaari maana yeb dakonté wuñ ndax li nga xamantene mom moy li possible moy leg leg yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom ci bopam bu gisee man ni ci yereb daal koy raxasal bopam leg leg man na nek ne day daali la da fay daali gis man manam day daali jël yerebi jox ko sayyidat aisha radhiyallahu anha mu daal koy raxasalal ñaar yi yep man na ne leg leg mu tuddu bir mi ne mom mo def nangam manam ñu askanale jëf ji yenenbi sallalahu alayhi wasallam fekk ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam raxasu ko musuko def waye sayyidat aisha radhiyallahu anha moko dan def lolu nak li nga xamantene mom lañ ci meuna manam ndax lolu man ap tam deg deg la bu manane lutax parce que tay buñu ne ndax buñu askanale wax wala jëf leg leg da lañ ko askanal lay kenn fekk ne koku mom da ko commandité manam comme tay buñu ne George Bush bombardé na Irak xamné ni George Bush musul door ben bouton pour Irak pour bombe d'alpha waye ay armée bi nga xamantene mom la yonni mom mo bombardé Irak voilà wa ok kon lolu manam lolu xet la manam bo xamantene moy de ask dañuy askana la jëf ki nga xamantene manam du kiko def mais ki nga xamantene mom moy manam ñeneen ñi manam kiko sababal ki nga xamne mom moko commandité mo ne defal nangam koko tamit jëf gi dañ ko koy askanal comme ni nga xamne inshallah dañ ko leral dañ ci ñew ci yaatal ci masala yi legi benen bi ci dess mom moy ne yent bi kon sallallahu alayhi wasallam kon gis nañ ni ci hadith yu bari ak li ëpp ci riwayat yi ci niñu solo wé hadith yi dañuy gis ne sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha da fay wax ne man mako don def kon bu boba dañ mëna déggé ni mom mo ëppol lim daan def lola manam lim daan topoto manam ci mbir momu di jël yéri yent bi sallallahu alayhi wasallam di ko raxas wa yent bi sallallahu alayhi wasallam da ko daan solat likoy wone mune ko ana nekkon na mom rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam yaghsilu dan rakhas yaghsilu mi ngi joge manam manam fi'lu la verbe la mudari' moy present continu manam moy ne yaghsilu moy day rakhas nak manam moy kon daf ko dan def du continu mais mi ngi joge ci al ghaslu moy rakhas al ghuslu mola moy changay kon ñaar yoy buñu xolé baati dañu jégué wantoté duñu ben waye fi ghasala yaghsilu ghaslan manam ghasl ya ghasala moy verbe pa moy buñ ko waxé ci passé moy raxas na yaghsilu dana raxas ghaslan ak raxas waye raxas gi fi liñ ci jox moy foot manam ndax lan ndax limu wax ci ginnaw ne ci mbalanu yenenbi sallalahu alayhi wasallam min sawbi rasulullah sallalahu alayhi wasallam manam wala bok fa ci benen ci bir budé ci suñu riwaya bi moy nak moy fiw nan fa yakhruju ila salati mu dadi genn dem ci julli ji fi zalika sawbi ci bobu lay yere manam kon ci lañuy xamé ni manam ke ni li kon raxas la ci djublu manam wala bok foot la ci djublu foot gi nak raslu yaxlu manam foot gi nak niñ koy defé moy dañuy jël ndox soti ci daal koy jonjou bu fekente ne sobe la borom xam xam yi rahmahumullah dañu wouté ana rahasinu rahas wo ana nan lañ koy defé buñu xolé fuqaha yi nga xamantene ñom ñoy fuqaha hanafiyye yi ak shafi'i rahmatullah alayhim ñom raxas dañ koy def ñetti yoon manam bu may raxas ben yere bu mëna don manam ben place bu fekkante ne sobe daf ci andal ma bëgg ko raxas bu boba damay jël ndox ma soti ci ñetti yoon manam ma raxas ko manam ma soti hein weñ soti wat weñ manam mo xam day andak fexé manam wa bu mo defé ñetti yoon yere ba manam bu fekkante ne ndox mi genn dafa gennati genné walé wul ak sobé bi manam gisunu couleuru sobé gi wala manam gisunu couleuru sobé bi rek gennalé dañuy daari xamné kon légui ndox mi lan na légui dañ nan yéré bi légui lat na lolu mom moy fuqaha hanafiyye ak shafi'i rahmahumullah amma rahas ci fuqaha malikiyye rahmatullah alayhim ñom dañu ne rek moy bo jëlé ndox rek soti ci ba raxas noko mëna soté nu mbir mi mëna lenkali ko hé baxna au moment où fété nga wala xoss wala jondju nga ñom bu boba loolu dañ ko tuddé raxas waye loolu manam kon quantité bi doy rek mom lay lañu bayyi xel waye duñ ci compte manam nombre bi amul solo lolou moy wax fuqahaa malikiyyi rahmahumullah amma fuqaha hanabilah rahmatullah alayhim ñom dañu ne raxas nak ñun balañu ko mëna bayyi xel di mëna wax ne setna fokk ñu mën ko raxas juroom ñaar yoon manam juroom ñaar yoon lañ koy raxas muy da di set ñom lan moy sen dalil hadithu khajj bi hadithu khajj bi moy sen dalil gisoon nañ ko tuhuru ina ahadikum iza walagha fihi alkalb an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab moy hadith na abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bobu nga xamantene riwaya bi ni mom kan moko solo imam at ha at-tirmidhi rahimahullah manam ne labal ndabal kenn ci yeen bu fekkene na xat daf ci xap ha moy mu lan ci moy mu raxas ko jurom ñaar yoon bu ñeek bi mu boole ko suuf waye suuf gogu nak ñom ci xat rek lañ koy appliquer waye lenen di lol day wone ne kon ndekete li dindi sobe moy jurom ñaar yoon waye comme niñ ko gisse won ci biñu yexé ci masala yoy ak leral giñ ci indi won manam moy ne xaj deug manam lol nonu du sobe manam xaj ci bopam du sobe limu lal du sobe wu tamit parce que xaj be ko lal lolou tamit leralon nañ ko yaat lon nañ ko wala alhamdulillah minna legi ñu ñew ci kon fuqahu hanabilah rahmatullah ñom lolou lañ ko konté mu am benen tekantal bo xamantene amna ci walu raxas bo xamantene borom xam xam yi tamit rahmatullah alayhim wute nañ ci mom moy fuqahu maliki rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne raxas faaw mu and ak jondju manam lolou mom motax yep li nga xamantene mom lañuy wax ci même japp bu ñaan da ngay raxas sakar xar kanam da ngay raxas sa loxo da ngay rax yo sa tank manam raxas bobu la buddamu andak jondju lolou mom motax ñom sangu farata nit ki su koy def la budda yaramam yep mom manam mu lal ko yaram yep mu lal ko ba sax bu fekete na amna fo xamantene ci yaramam ndox ma manu fa yegg da fay daldi wut ben morso wala yu mel nonu pour meuna manam loxo munu fa yegg day daldi wut ben morso wala yu mel nonu pour meuna jokale manam parti bobu ak manam ngir meun ko manam lu ñu tuddé ak dalku manam moy jondu amna benen mbir bo xamantene bokku na ci ñoom ci sen condition pour raxas manam moy lan moy boole nañ ci lu ñu tuddé ak takhlil bu fekkante ne li ñi raxas manam lu demene ke loxo la bu ne loxo manam dañuy def lu ñu tuddé dañuy xal motax ñoom ñaar comme le al-qahtani wax rahmahullah mune adalku wa takhlil sunnatan wa huma 'inda malik faradani takhlil manam dalku jondju ak takhlil manam moy xal barami loxoy ñom ñaar ñep sunna lañ waye buñu démé ci imam malik mom rahmahullah manam ak wa ngirum ñom ñaar ay farata lañ manam kon waye fuqaha maliki rahmatullah alayhim amna ñu tekantal buñu def digënte xal gi nga xamantene mom lañuy xal barami loxoy ak xal gi ñi xal barami tanki ndax dañ né xal biñu xal baramu loxoy lolu manam moy bumay japp li manam bumay rax sama loxo ma defale ma xalale ko ni mu am lu mata baye xel fofu amna lu mata baye xel fofu moy bumay raxas buñ ne nañu raxas loxo ci japp raxas bi bu farata waye bimay def bi mu farata comme bi farata la manam moy bi yeksi ba ci tonci ginnaw xar kanam ge bobu farata la mais bobu tambale wul fi la tambale ci ciati baram yi la tambale ba ci tonchul kon bumay japp warna baye xel ne sumay raxas duma def ni rek raxas ni dedet lol bu moko defé jappuma damay raxas ci ciati baram yi ba ci tonchul lolou mom boy boboy raxas legi xal bimay xal nak sama baram yi ci baram yi loxo ak xal gi may xal ci barami tanki ci raxas ci bir njapp fuqaha maliki rahimahumullah dañ ci wutte kantal waye te kantal gog moy lan moy ne dañu ne baramu loxoy dey ñom xal leen farata la amma baramu tanki xal leen du farata lu waral lool dañu xol ben mbir mu am solo ñom dañ ne parce que sumay raxas sama loxo sumay raxas sama loxo buma ko wax buma koy raxas dama gis ne bar amu loxoy ñom seenu tekkaliko dafa feñ bar amu loxoy seenu tekkaliko dafa la dafa feñ dafa dafa leer amma barami tanki seenu tekkaliko leerut manam tekkaliko nañ ga waye daño melni daño tekkaliko fa re xawa tapalo lolou bo motax xallu baram yoyu du farata amma xall baram loxoy nak ñom dañ ko def farata waye lepp ci borom xam xam rahimahumullah te ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabilay rahimahumullah ñom xall baram du lan du farata niki nonu jonju tam du lan du farata ci raxas du farata ci raxas waye farata la ci waye du farata ci kon cangay du farata ci ndiap du farata ci raxas lolu benen tekantal la ci walu raxas kon way kon manam li mom moy batuk raxas kon yent bi nak sallallahu alaihi wasallam mom da ka dan raxas da ko dan da dan lan raxas man manam yarsilu mun kon al maniyu maniyu maniyu nak mom comme niñ ko wax gisse won ci njal ben gi ben la ci ñenti xéti ndox yi nga xamantene day genné ci kanamu nit da dafa am luñu wax maniyu lolou mom ben la dafa dañ ko wara xamé digënté maniyu amna luñu wax maziyu amna luñu wax wadiyu amna luñu wax hadiyu hadiyu ak yoy yep duñu ben ñom ñent ñi duñu ben amna juromel bi nga xamanté na mom kenn duko laaj moy liñuy wax saw mbewal al bawl wala jurom yoyu kon ñom manam ñent yi nga xamantene ñom ñoy gemi ñent yi duñu benn te mat naño xamé kanta ume yi ci dess dinañ ñew ci seen atté ak seen tekantal inshallah ak lan moy atté yi bu dalé nit ki ak bu génné ci nit ki loolu daan ci daan ko gëna yaasal inshallah bu ñu yexé ci hadith yi nga xamantene ñom ñoy ci wax ci walu tok njaap ci nawaqidu wudu manam buntu bi teggu ci suñu buntu bi inshallah taala wala bi benen bi ci dess plutôt wala manam bi ci teggu bobu benen bi waye bi nga xamantene mom moy wax fi ci walu maniyu liko woutale moy maniyu dafa am ñaari caractéristiques bobu dan ci ñew dan ci ñew legi ci gëna téxantal ko waye maziyu mom ndox la mo xamantene da fay woyof manam mom da fay woyof té manam du day ratax mais du tal du fat wala du fat du am épaisseur du viscosité bi du reuy mom day génné ci goor di génné ci jigen su fekkenté né dañuy xalat lu démé nek ay sey ak yu ci aju wala bok ñuy am ay ñuy waxtaan wala ñuy fo wala yu mel non kon ndox mom day génné ci goor day génné ci jigen sauf que ci jigen la gëna bari wala sauf que ci jigen la gëna bari lolu mom moy maziyu legui liñ wax wadiyu mom ndox la mo xamantene da fay tal mom tamit day génné ginnaw nit ki bu démé bu touré ndox ba paré manam bu sawé ba paré maniyu manam wadiyu dana génn day génn waye motax da fay wéx mom té moy gëna tal ke maziyu mu am hadiw mom ndox la mo xamantene day genné ci jigen su fekkentene dafa sonn wala mu yanu lu dis wala muy fever ak yu demé nonou yoyu manam benn xéet ndox la bo xamantene tamit day genné ci ñom suma jumul mom lañ wax perte blanche wala yu mel nonou donc lolu mom yoyu mom lañ wax hadiw mu am sa mom ñep xam nañ mom jarta leral gu gëna bari li saw likoy waral moy ndox la mo xamantene manam moy limu segg li yaramu nit ki segg ci ginnaw limu lek ak limu nan te mu nek ndox muy jenne ci kanamam wala muy jenne ci kanamam wala wolof bu ne kanam manam lim ci djublu moy cieru nit ki moy awra bi waye bu ne xar kanam mom moy visage motax ñaar yo duñ ben voilà lu bari en fait de ko préciser parce que ñu bari ci légui suñu morom yi buñu wax kanam du manam xar kanam lañu bëgg wax da né kanam alors que lool du lool lay la wolof di wax kanam voilà voilà légui kon lool mom moy li nga xamantene mom moy yoyu ñoom ñoy di gene légui nak ñu ñew ci cadre ci manyu yeenbi sallalahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith bu nek sahi imam muslim rahimahullah hadith sayyidina sauban mawla rasulullah sallalahu alayhi wasallam manam jam la bu yeenbi sallalahu alayhi wasallam gorelo radiyallahu ta'ala anhu mom dafa ne ma'ur rajuli ghalizun abyad wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar manam waxnako tamit ci hadithu sayyidat aisha radhiyallahu anha batay bu nek sahih imam muslim rahimahullah ndoxal goor manam kon man ñu bi la ci djublu mom da fay wex ba pare da fay tal da fay am épaisseur manam da fay am viscosité bu forte ndoxal jigen manam man ñu bu jigen mom da fay woyof da fay woyof ba bare da fay jaune day jaune motax sayyidat um sulaym radiyallahu ta'ala anha moy kan ha sayyidat um sulaym moy kan ha amna ndaw su baakha su dekkone madina mo nawara ko tudd ha ala sayyidat assalam ko tuddon um sulaym radiyallahu moy kan wala moy yaayu sen Anas ibn Malik radiyallahu anhu wala mo dafa ñew ni yantu bi sallallahu alayhi wasallam niko inna Allah la yastahi min al-haq mu ñew niko ya rasulullah inna Allah la yastahi min al-haq hal lil mar'ati ghuslun idha hiya ihtalamat ye yantu bi yo ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam yalla du kër sa wo ci deug légui sama laaj bi moy est ce que jigen su fekente ne dafa gënt amna ci benen riwaya bu nek sax musnad imam ahmad rahimahullah mun izara'atil mar'atu yujami'uha zawjuha hal laha min ghusl waaw jigen jo xamantene dafa gis borom dafa gentu borom keureum di joté ak mom manam est ce que koka dana am ca ngay manam koka ak sangu farata da koy dadi war sayyidat aisha radhiyallahu anha hadith bi sayyidat aisha radhiyallahu anha netal nako sayyidat salama radhiyallahu anha netal nako amana ñom ñay ñup dañu fekke won question bi té lool mo yanu manam parce que yanuul manam mu ñew laaj ko dem di ñewat diko lajat lol yanuul manam li yanu manam moy ñom ñaan ñep ñu neewon fa ki ñew ne sayyidat aisha dadi taf xar kanam ke manam ni me tarbat yadaki fadhatil nisa fadhatil nisa tarbat yadaki wala bat man ci ben tarbat yaminik manam ne ko yow dal gatchal nga jigen ñi nak manam moy xaw nga seen sutura manam comme li imam ibn battal wa rahmatullah alayhi wala imam an-nawawi tam rahmatullah ne wala manam jigen ñi souvent duñuy waxtane lolu wala dañ koy han dañ koy dali ki legi nak dañ koy nubbu ak yu deme non legi le fait que sayyidat um sulaym radiyallahu anha ñew diko laj yentibi bi sallallahu alayhi wasallam nan lola wa bu amé ana nan lay def manam moy né yaangi informé yentibi bi ci lo xamné ñun dañ koy neub sallallahu alayhi wasallam voilà né ko manam genre taribat yadak yaminu ki wala taribat yadaki lool limi tek moy jël nga sa souf sa loxo door nga ci souf sa manam comme moy ne daga moy ku perte moy ku perte nga wala yalla nga perte lool nak waxu ñu ko ngir djublu ci mais daf ko koy yine wala yu mel non wala da ko koy ñaanal mais comme bu nit ci daxay yalla na nga dé rek ki nangam genre wax yoy voilà ak yu mel non wala nit kuy wax nak ma ak ma ñak sama lay nangam manam fekk djublu wu ci manam né da bëgg ñak yaayam wayé da ko wala comme ni surtout une expression wala bi ñoy yalla nga dé manam ça ne veut pas dire que ni da nga bëgg nit ki dé mais voilà donc ñom lool dañ koy wax rek ngir buñu yimo parfois dañ koy wax wala bok buñu jadd kenn wala buñu wax lo ci lo xam dana dak wuñ ci wala yu mel non yeen sa sam ne ko bal anti tarabat ya daki yow kay lañuy wax ne yow ya comme genre rek ya yalla nga toskare genre yu mel non manam deul sa loxo door ko ci source ya genre mel muné ko nak naam izaraatul ma waw su fekente ne gis na dox ak lool nak expression bobu dafa ñew ci ay riwayat yu bari manam moy su gisee mo tax nga ah jigen dina gis ndox mom manam man yu nako gis munako waw yeen ci sa xam ci li waxat len ne len ndox manam ne man yu bu goor da fay wex tal amma man yu bu jigen da fay jaune sew manam moy sew dans le problème manam day liquer dal manam du nek lo xam day am viscosité mais plutôt day liquer lolu nak mu wax ci hadith sawban bi radhiyallahu anhu ne man yu goor mu ne ñom ñaar motax daf ni len fa fi ma shaba der question bobu la len wax wala bok fa fi ma yushbihu hal waladuha ana fan naka bu fekente ne amul wor man yu kon naka la ko dom ji manam domum di meuna nuro nan la domu ku jigen ji nan lay meuna eme dom mu nuro lol mom motax muné iza ala ci benen riwaya iza sabaq ma ar-rajul ma al-mar'at zakara wa iza sabaq wa ci benen riwaya iza ala parce que ci riwaya sayyidat aisha da iza ala ci benen riwaya iza sabaq ma al-mar'ati ma ar-rajul anatha su fekente ne ndoxal ku goor ki manam moy man yo dafa fete kaw ndoxal ku jigen ki dako fete kaw manam ci fofu nak borom ko xam rahmatullah comme imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ak ñeneen dañu wax ne limi tekki moy dako jitu ndax ci benen riwaya dafa indi sabaqa manam moy dako jitu boba lan moy xew mune goor li ñi daal di jur bu ndoxal goor ku goor ki jito ndoxal ku jigen ki goor mo juddu bu ndoxal ku jigen ki jito ndoxal ku goor ki han go manam jigen lañu jur mais buñu xolé fofu da fay mbat bi mu utiliser ci yeneen riwaya wala li ëpp ci riwayat moy iza ala su fete kaw manam kon legui lool nak lek amna ci ño xamantene xeyna ñak comprendre hadith bobu daf leen di yobé ci ñu japp ne lool dafa impossible et que ndox bi yent bi di wax sallalahu alayhi wasallam moy ndox mi nga xamantene manam moy comme genre masyu lay don wala mel non te mi genné ci jigen alors que du lol lañ ci djublu yent bi sallalahu alayhi wasallam dafa préciser ni du bu wex bu jigen bi du bu wex bu jaune la mais que le fait que jigen ni duñ koy gis lu bari wala danako duñ koy gis manam parce que du genn ba ci bité lolou mom mo waral ñu bare bare lolou mu nek question ci ñom mais buñu xolé ovule ni mi amé am ovulat manam ovule manam fiñuy génné moy bu way tax li nane bu way ba bok da ngay gis na manam ndox lay andal té ndox momo muy andal des jaunes hatta man ni bu goor sax du lepp moy jur naka lako wala fi di waxe sax isal mat zaydi nan lañ ko waxe ci wala sax wallah jaar ha wallah jaar wa lolou la bëggoro wallah jaar way après dama doon duté ndax mom la wala wala jaan yi nga xamantene moy kon spermatozoïde manam lolu en fait 2% rek la ci sperme bi sinon li upp ci sperme bi 92% ci sperme bi manam moy kon man niou bi ndox la voilà yeneen yi ci dess ay yeneen yi composante la mais spermatozoïde bi manam 2% rek la ci niki non bu jigen tam non la demé manam dafa am kon mom ndox mi ngi bi genn pour ovule bi meuna nek manam ndox moma da fay jaune té ovule bi ci jëmmé bopam mom ci bopam ni mu mel mom couleur bu jaune la yor kon ci lañu xamé né yeen dibu sallama lool la doon wax et que comme ni koy kiwé x y gi manam goor mom mo am particularité manam mom moy di djou manam mom moy manam am dom manam mom moy joxe parce que mom mo am y ak x mo am y sino jigen mom ay x rek la yor kon jigen bi mom manam gor gi mom moy indi dom bi comme niko alquran waxe falyanzurul insanu mimma khuliqa muna khuliqa mimma dafiq yakhruj min bayni sulbi wa tarayib nit na xol ana ci lan lañ ko bindé muna dañ ko bindé ci ndox muy jagn té gis na ni ndox bu gor moy mo mel non parce que dinañ ko indi inshallah dañ ko wax ci caractéristiques man yu nan manam bu goor ak bu jigen lan moy sen différence ci manam ni ko nit ki di appréhender manam ni ko nit ki di meuna gisse manam buñu xolé lolu après dañ ci ñew inshallah mais buñu xolé kon lolu la ak tamit bu nek ci la xum bi yom xamit ci jeexital gi ayah sabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan mimman yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mawta nit mom xana dafa fokk ne dang koy bayyi nonu rek bayyi ko ci all bi non ci ndandu foy gi rek muy wey non suda moy ko xamantene duñ ko topato dang koy banona rek dede yalla ne alam yakunu fatan mimman yumna xana nekul won ab tok man ni gis ab tok bu tukki ci man ni bo xamne ne yumna dañ ko tour lolou dañ ci ñew ci baat bobu summa top kana alaqatan mu nek du ruy lonku wa fa khalaqa yalla bindu ko fa sawwa yemele ko waye mu deglu lu ci tek man ni bobu nga xamantene moy dañ mom la wax ne faja'ala mu def minhu ci lola zawjayn manam mu bind ben ci ñaari couple yi moy zakar gor wal unsa ak jigen manam ko ngi gis ne man yi bi bind gor ak jigen moy gulan bi alquran wax moy lan bu gor manam moy y yi mom moy def x mom moy genn moy bolé x ak bu gor bi wala bu jigen bok wala y ga mom moy joxe bu boba ñu dali nek lan wa manam ki juddu nek gor wala mu nek jigen legui kon bu wawa question bi da di poser moy kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam ana lan lay wax ci hadith bi ndax hadith bi en fait ni mu ñewé buñ ko xolé ci ndial bi hadith sawan bi radiyallahu anhu dafa ni yenenbi dafa ni yahud de ben yahud dafa ñew mu ne jaa yahudiyun ila rasulillahi sallalahu alayhi wasallam fa qala ya muhammad sallalahu alayhi wasallam inni sa'iluk mune dafa ñew ne yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dugg ci yewot bi ne ko yow muhammad dafa am luma lu bëgona laaj mune neena ma door ko door bo xamne neena kaara an yasrah xaw tuut mu xam dem mu ko door wax xaw tuut mu xam mune ko lutax nga door mune ko me muhammad nga koy wax doko rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena muné ah man de dam ko tuddé rek liko mbokam yi di tuddé yenté bi né waxna deug nak man nak muhammad la tuddu samay mbok muhammad lañ ma tuddé sallallahu alaihi wasallam ay wala dem voilà légui mu laj ko manam kon le der lol dañ ci xamé né manam gravité bi nek ci yent bi mi ñew rek di jaar turum nonu rek salaam parce que boko def ci kanaw sa bay dañ lay exécuter waay wala deug legui mune ko ñan ñoy ñëk duggu aljana mune ko fuqahaul muhajirun manam ñi nga xamne ñoo fuqaraul muhajirun ñi nga xamantene ay way ñak la te bok ci ñi ganda yo ci ñi way ganda yi ñoñu ñoy ñëk duggu aljana muneko muné lan mu lañu ñëk lek muné ziyadatu kabirin nun manam ndolent wala avant lool daf né daf ko ñëk laaj né ko fan lañu nek yow manam bis bi nga xamantene suuf ci dañ koy sopp mu nek benen suuf yow mato badal ardu ghayra ardu wassamawat suuf ci dañ koy sopp mu nek benen suuf asamané non wa fu nit ñi ni nek mune duna jisrin ci benen ala jisrin ci benen way ala siratin manam ci kaw ap benn pont lañu ne wala ci kaw sirat ci sirat lañu ne manam moy wa fofu mune ko waw kon wa gaay buñ duggé aljana lan lañu ñëk lek mu ñu ñëk lek mune ziyadat kabirin nun manam moy ben lu ndolent ci resu jeun lañ leen di ñëk saafal dox lañu lek mu nako wax nga deug yépp bu ngi ko laaj rek da nañ ko wax nga deug mu nako mais dina la laaj bo xamantene kulul yonent xamuko wala ben nit wala ñaar nit mu na ayo bismillah muneko naka la goor di juddou ak nan la jigen di juddou manam nan la nit ki di manam nan lañuy def ba ki di juddou dom ji di juddou nek goor ak lan moy manam moy processus bi tax dom bi di juddou nek jigen ci la waxe wax ji da ni c'est que ndoxum goor dafa tal te wex ndoxum jigen nak dafa jaune te woyof wakay te woyof ñom ñaar nak mune bu jitu bu sut morom mi bu kawé ci kaw morom mi rek ki jutt day daal di nek goor wala mu nek jigen selon ndoxu ki sut waye ki kawé mune waye ki nga xamantene mu jitu nak ci motax ci bobu riwaya lay utiliser sabaq bu ndoxal goor gi jito ndoxal jigen gi dom ji ay bay taxam lay nu manam moy bay bi mbokki bay bi lay nu manam bay bi ak mbokam bu fekente ne ndoxal jigen li mom mo jitu bu boba lan moy jitu lan moy judu mun lan lay bo dom ji mune dom ji manam ay ndijayam lay nu yusbihu akhwala ay ndijayam lay nu manam kon bu boba dañuy gis ne cadre figure yi djuroom ben cadre figure mo am cadre figure bu ñëk bi mom moy ndoxal goor gi jitu ndoxal jigen bi ba paré manam mu fété ko kaw ba paré mu jitu ko manam mu fété ko kaw manam moy bu ñu ñëwé ba dajé moment bi ñi dajé ndoxal goor ki manam not parce que mom mo am y comme mom mo am y bi dadi ñu bu boba goor lañu doon goor la waji doon manam ki juddou goor lay doon waye su fekente ne ndoxal goor gi mo gëna bari tey fi nga xamantene fofu la mbir yi di xewé deug mo fa jitu bu boba doom ji lan lay doon ndere dom ji day nuru kat bay bi lay nuru kon dom ja bay bi lay nuru han goor lay do ba bay nuru bay bu fekente ne contraire bi mo xew manam moy ndoxal jigen gi mo jitu ba pare fiete kaw bu boba dom ji lan lay don jigen lay don ba pare nuru yaay di lolou moy ñaari cas de figure ñeeki yeneen ñaari cas ñaari cas de figure yi am moy contraire moy mu croiser manam moy ndoxal ku goor ki ga mo jitu mo fete kaw bok waye jitu wut waye jitu wut manam bu boba dom ji lan lay don day dal di nek goor waye yaay ji lay nur manam ay ndijayam lay nur bu fekenteene ndoxal jigen ji mo jitu mo fete kaw waye nak bu goor bi jitu lay xew moy day nek jigen waye bayam lay nuru manam ay mbokki bayam lay nuru waye legui lol mom moy yenen ñaari cadre figure mu am yenen cadre figure wala yenen ñaari cadre figure moy amul ben ci ñom ñaar bu jitu manam ñom ñaar manam ben bi bu astaghfirullah bu go bu jigen bi mo fete kaw bu jigen bi mo fete kaw waye nak dañu dajé manam jitu wuñu bu wowa da ngay gis day daal di nek goor bu goor gi mo fete kaw la manam xalé bi day nek goor waye day nuru bay bi nuru yaay ji manam day am ay yenn caractéristiques day xaw nuru fi nuru ke ak contraire ak contraire yi ñom ñoy cadre figure yi am kon mbir mi dépassé na rek cadre x bi ak y bi kessé manam bo lool mom moy li fété kaw li note mais dafa am benen cadre bo xamantene mom la yentibi sallalahu alayhi wasallam wax fofu té loolu nonu mom moy jitu gi moy le fait que manam sélection spermatozoïde bi am ci moment bo xamantene manam wala bok en tout cas ci nimi duggé ci ovule bi mu démé no xamantene a fañu wara manam pour fécondation bi am déclenchement ou processus bi ci spermatozoïde bi lay ñëkke que manam spermatozoïde bu goor bi moy jitu bu jigen bi mais bu jigen bi biñu wax en fait mom lañ wax ovule wala œuf xawma voilà ala ko le xale légui kon lolu manam ci processus buñ xolé à peu près manam mëneuf na téké lolu mbir mi légui nak amna ben jour sax ñing ci waxtaan ba légui nak médecin yi dañu am nañu problème ba tay pour déterminer deug cause yoyu non ak réalité bobu mais yent bi mom sallalahu alayhi wasallam mom xamul nako té amna ci yenn yo xamantene légui mais médecin xam nañ ko yenn ci detaay yi ñu wax ni amna ci yu médecin xam mais amna ci parti yo xamne ba tay dafa um médecin ba légui mais amul ben lenn lu ci médecin yi wax mu leer ñu certifier ko ba pare gis ni wuté nak dara ci yent bi wax amul sallalahu alayhi wasallam loolu tamit da fay tekkale né yent bi wax deug yalla sallalahu alayhi wasallam ay le yewé han mom yalla ko yoni simbi wa kon manam sama comprendre moy so bugué go voilà bugué dem go war dem aussi gen ça dépend est-ce que vous da xamni dal mën nga calculer affaire wa mais lol sous condition que manam médecin bi man wala bok en tout cas mu am processus buñu tek en place buy meuna permettre lolou manamé parce que xam nga du lo xamantene nit ki da koy choisir danaka voilà ba mais sous condition que mo am processus buñu tek pour lolou manamé voilà xétu clonage amna voilà genre voilà donc ala kulli halal té non seulement moy déterminer parce que ash-shabah la ngén ci wax salalahu alayhi wasallam xam nga bu waxé ash-shabah moy ak nuro waré moy ressemblance mais jamais mu nek ku nuro ku manam ku ko xamantene identique lay doon identique dédé ressemblance mais ressemblance bobu attention ressemblance bobu day dem ba ci jikko yi parfois day dem ba ci jikko yi voilà ala kulli halin parce que ressemblance physique amna mais moral spirituel bon tamit benen la voilà manam transmission yini transmettre manam mo xam ay traits la caractéristiques caractère physique ak moral ak spirituel manam par voie sanguine lo réalité la tam ci bo xamantene lolou day am mais cela ne veut pas dire que automatiquement rek que ni ku ne day nuru bayam automatiquement dedet waye nak ku nuru bayam wa man yushabi abahu fa ma zalam ku nuru bayam toñut comme ni ko wala fi wax golo golo ñaawul bay golo nur voilà hein legui kon lolou mom moy li adu ci kon man ni kon kon caractéristique kon man yu nak legui caractéristique man yu hmm deggu ñu luñu wax ah d'accord man yu dafa am comme liñu wala manam baat bi baatu man yu mi ngi juggé manam comme niñ ko moy amna yumni maniyal manam amna moy verbe amna moy tourne maniy manam batu motax minan minan niñ ko gissewon ci hadith biñu rombon biñu rombo moy minan lu tax ñu tuddé ko minan moy la place la bo xamné dañ fay tour dérèt motax mom yuraqu fihi dam manam ndax la alkon amna moy al iraqa moy ak tour manam ciosan bi man yu ton lol moy ciosan bi motax alquran ne alam yakunu tufatan min maniyin yumna xana nekul won nutfa moy tok ndox nutfa moy tok gut min maniyin bu tukke ci man yu yumna buñu tour donc luñu tour la donc fofu la ver manam fofu la batu man yu genné bo xolé al muna amna luñ nane al muna muy xewul xewul gu yaato yaato mom lañu tud al muna ndax la ndax ni mi doté ko di soté ko légui nak bu fekente né lool moy étymologie bi légui su fekente né ci caractéristique bi mi am ci nit ki maniyu dafa am mo comme niñ ko gissone bu goor bi ak bu jigen bi ni ñi xamé man yu bu goor caractéristique bu ñëkk bi mom moy kon niñ ko gisé moy tal gi mi tal wéx gi mi wéx tal gi mi tal ak wéx gi mi wéx ñaaral bi mom moy man yu xet gi mi yor xet gi mi yor moy da fay melni comme datu tandarma wala bok mula nexé ñu né ak moñit manam luñu moñ xam nga buñu moñé dugup hein da ngay gis amna xet gi moñ yor xet gogal ak yor nénañu tamit bu wowe wala bok su wowe day jégué man na jégué xetu mbiwul manam xetu saw ñettel bi ci dess moy suuy genn day genn ak jagn manam day manam day éjecté wu ay jé voilà donc day genn ak jagnou té likoy waral moy li ëpp ci likoy waral moy joté bu goor gi di joté ak jigen gi lolu mën na am bokku na ci likoy waral tamit moy gënt nit ki bu gënté di bu goor bi genté di joté ak jigen di manam bu boba tamit mën na genné man ñu fofa lolou dana ko waral benen bi koy waral moy manam ci jagnu gi mi genn gi mi genn da fay and ak banex bu kawé et que su arrêté da ngay gis manam nit ki sawarté gi mu amone ci manam ci joté ak jigen ci waccu gogou day dal di denc wala mu wacc wacc hein voilà lolou kon moy man niou li moy caractéristique yi nak ben bu ci am doyna pour prouver ni li man niou la manam condition yi nekul ci ne fokk ñet yépp dajé lolou liñ wax ni pour ñu mëna wax ni li man niou la dedet ben bu ci am rek man niou la baxna lolou moy pour goor pour jigen man niou bi comme niñ ko waxé won duy di faral di genn waye comme l'imam ibn battal wa rahimahullah ni yannati bi sallalahu alayhi wasallam limu waxé ni jigenu man niou jigen ni lay mel et que bu jig bu genté day genné man niou lolou day woné né jigen ñepp am nañu manam probability genné man niou bob sauf que nak daf du bari wul lu muy di genn motax même dit ki mën na dund ba dé jigen bi la bëgg wax mën na dund ba dé té du mësa gis man niou bob amna tamit ño xam tane ñom dinañ koy di gis mais man ni wo kon li tax ñu préciser buñ ko jaawale ak ma ziyou bi nga xamné day faral di génné ci mom ci mom ak ndox mi nga xamantene leg leg manam day jeng ci wéx ba nga xamantene leg leg manam day génné ci mom bu fekkante day joté ak borom kërëm parce que ndox mom nonu di génné té mi wéx té mi génn bu joté ak borom kërëm leg leg sax ku goor ki man na yaakar né mom man yoom la mom lool motax il faut ñu baña jaawale ñaar yoy non mais ndox mëne mom bu génné wayé comme niñ ko xamé man yu comme day waral ak cangay man yu day waral cangay al farat lo xam goor ak jigen day waral mu cangay al farat waye attention sey rek bu man yu gennul sax day waral cangay al farat muy ci goor muy ci jigen lolou dañ ci gëna ñew inshallah bu ñeex ci masala yi ci tay lolou tam baxna yakarna waaw day yak koor tamit waaw kay waaw lolou jarna leral day yak koor aussi mais attention lolou moy soudé ku jigen ki ku soudé nit ki dafa sey waaw manam sey bi joté bi mi joté ak soxna nday yak koor lat graw yak ko ok day wara kafar manam wala mais mandi yu rek genn yakul koor mandi yu kessé genn yakul koor souré nit ki da fay nelaw manam boudé da fa nelaw dig becc gu wéru koor mu gënt gis man niou kooram yakul wala wa bu ko gisee tamit ba fajar jot manam fajar yu jot na fekk na sangogul farata amul rapport ak koram comme jigen ji gis mbeureuk rek ba fajar manam muy gis ay reglam fajar gi jot fekk setna te sangogul du ko téré continuer koor ko koram batay day parce que mbeureuk gi amul rapport ak koor gi ci buntu bobu manam ak ci gattal ak cangayal farata war la lolu amul rapport ak koor lan mo dess ci voilà legui kon man niou kon lolu mom moy bu jigen kon nonu la manam mom bu guenné il faut manam day jaune day fay woyof voilà legui ñu kon yeenbi sallalahu alayhi wasallam hadith bi dafa ne kana nekono rasulullah mu ndawul yalla li sallalahu alayhi wasallam yaxilu da ndax almaniyu min sawbi ci yeeram ci mbalanam yeenbi sallalahu alayhi wasallam yeenbi sallalahu alayhi wasallam dan gis maniyu waye ci ben anam dong la ko dan gisee yentib sallalahu alayhi wasallam daanul gint dedet ndax dafa ne gint gi manam ak sheet manam sheetane mo koy def ci nit ki manam nazar manam ak ciukku la ko sheetane di ciukku waye yent bi kon mom daanu gënt dan wala bu dan gis man yu rek sa fekk na dafa and ak soxna kon man yu bobu nak la dan raxas neena min sawbi min fayakhruju mu daadi gën manam bu gënne manam moy kër gi lay gën ila salat dem ci julli manam limi ci tekki moy dem ci jakkali waye tekkelewul ne day genn rek manam pour day ki rek tok ne du julli dedet manam lim ci djublu mom moy di da fay sol yere bi nga xamantene mom mo tak man yubi mom lay raxas e ko suko raxase da fay dal genn dem ci djul dem ci jakkali mom jakkali nak dañ ko tuddé tamit djulli comme li nga xamantene non la nekké tamit ci alquran bim nan ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara yeen ñi nga xamne gëm gënte deggu bu len jégué julli té fekk da ngay na mandi manam bu len jégué julli manam moy bu len jégué jakkay manam bu len dem ci jakkay heure julli di dem julli ji fekk da ngay na mandi manam kon julli dañ koy tuddé manam jakkay ci bopam dañ koy tuddé manam julli ndax la ndax dañ ko fay def manam vol dañ ko dañu hazaf ben barki manam hazaf moy dañ ko éclipser dañ ko sous-entendre ne kon demal manam nit ki yantibi sallalahu alayhi wasallam kon da fay dem di jog dem ci julli ji manam dem ci jakki ji pour julli ji lolo nak li ci upp bo xole comme ni nga xamantene non lañ ko gisse lolo nonu ci fajar gi lay xewé manam suba gi mom lay xewé mu dadi rahas man ni ci yereem dadi genn dem julli ji nona fekk man ni mi ngi ci lan mi ngi ci yereem ni mune wa ana fekk man anzuru ma ngi gis ila athar al ghasl ti njeexitalu rahas wi manam rahas bi nga xamantene mom leralon nak luy rahas ak li ci aju ak naka lañ ko borom xam xam yi rahmatullah alayhim degge solo sen mazahib manam kon ma ngi gis jeexital asar moy jeexital manam moy trace bu leg leg ñu wax ko djublu ci comme jeexital yi ni nga xamantene moy trace yi nga xamantene mom mo nek moy li nek ci yere bi leg leg comme te bobu non amna benen riwaya mune wa inna buqa al ma la fihi te diñ nané manam toy ndox mi ngi ci riwaya benen bo xamantene yen sayyidat aisha radhiyallahu anha waxul ne yentou bi sallallahu alayhi wasallam man niou la dan rahas waye baatu janaba la jefandiko mune kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaghsilu janaba wa kuntu aghsilu janaba min thawbi rasulullah okay sallallahu alayhi wasallam man dan na rahas janaba manam kon du tuddé man niou bi tamit janaba ngir ne man niou day waral lan day waral janaba kon mbir dañu tuddé mbir dara fekk ci lamu jëm lañu bayyi xel waye dañu tuddé mbir dara fekk ci ciosanam lañu bayyi xel fekk ci ciosanam lañu bayyi xel voilà manam comme fi janaba dañ ko tuddé sayyidat aisha radhiyallahu anha dako tuddu fekk ci lamu jëm la manam man niou day waral janaba niki nonu mu tuddu julli fekk jakk de la ci djublu manam ndax fa lañ koy defé muna wa ana fekk man kat anzuru ma ngey gis ila asal qasmi ci jeexitalu rahas gi manam ci benen riwaya buqa al ma manam toy ndox mi kon toy ndox mi la tuddé jeexital gi leg la bu fekkete ni nit ki dafa leg leg ñu wax asar jeexital fekk liñ ci djublu moy comme prestige manam wala bok luñ fi baye dal manam ay dess ay effet ak jeexital manam ñu li jeexitalu mag ñela won manam moy comme buñ né pyramide yi nek égypte jeexitalu mag ñela won manam moy ñoko fi ba voilà patrimoine bi wala ñu mel non voilà héritage hein arabe simahum fi wujuhihim min asarul wujud okay min asarul sujud voilà simahum fi wujuhihim min asarul sujud sen voilà yentibi sa ñi lan and ak mom borom subhanahu wa ta'ala neena dañu doon ñoñu ñom de seen xar kanam yi dafa am mandarga simahum seen mandarga fi wuju yi mi seen xar kanam moy min athari sujudi ngir jeextal julli ngir jeextal sujud gi manam moy la ndax sujud gi mo fa baye ben trace ci seen xar kanam sahaba yanti bi sallallahu alayhi wasallam non lañu la jeextal gogou nak lo upp ci borom xam rahmatullah dañ wax ne moy leer gi rek leer gi nga xamantene mom la nit buudi bi sujootul boromam fana wa taala day daal am xar kanam go xamantene leer go xamne ci xar kanam du bok ak manam ñeneen nit ñi nga xamne duñ ko def voilà lo tax lu ci beure beure beuri même ñu bok subhanallah manam bo gisee ab sénégalais ni bi nga xamne ci sénégalais mais buudi julit ak sudul julit manam dañ gis xar kanam yi du nek ben du nek ben même bo xolé ki bo xolé même touba bi kep ko xamanteni da ci toub di selal nek ci da ngay gis bo xolé xar kanam bi boku tok yeneen xar kanam touba bi ngay gis manam buñ ben lolu mom moy simahum fi wujuhihim min athar sujudi sen mandarga mi ngi ci sen xar kanam ndax jeexetalu sujud gi amna benen deg tam bu ci borom xammi am rahmanallah moy sujud bi nga xamantene manam moy nit ki sude sujud jebi manam bu yagge di sujud day dal am ben marque mandarga mu ci am voilà nek nek sax nga gis gaay yu bëgg ki di ko xoss ak yo gal no waaw yi mom do ko gaaw am waaw yi waaw am wax ko xoss bu baax na wala wala ngi bëgg wala deng ala ko le halem mais lolou tekkeliwul nek koy def rek da ko kuko am da nga nek di def effort dedet parce que lolou day am naturellement bo yagne jël se jëdiko tek ci place bo xamantene comme mom manam d'ailleurs sax parti bu meuna don la ci yaram bi bu yagge teggu fenn mom manam particulièrement di teggu ci lu ñagas wala ci lu wow wala yu mel non bu yagge day am trace day am jeexital wala amna ño xamantene ci sen testen yi lañ ko am cheville ci sen cheville lañ ko am ndax ni ñuy toge am ño xamne fenen et cetera manam lool mom am ño xam sen oumi lañ ko am ndax yagga di sukk voilà kon loolu kon moy hein loolu moy asar moy voilà ci asar leele dañ wax asar fekk dañ ci djublu manam moy ab hadith voilà mom la imam bu suyuti rahmalahu wa shahru rid fal hadith wal asar manam siwul nañu manam ne hadith ak asar ay synonyme lañ la khabar hadith khabar ak asar lu len wutele borom xom rahmatullahi alayhi dañ wax ne lele dañ wax hadith moy luñu askana la yent bi sallallahu alayhi wa wal hadith قيد بما اضيف للنبي قولا او فعلا وتقريرا ونحوها حكوا او تقريرا ونحوها حكوا والا ا لول موم موي لي اوب لي نخ ني حديث كون موي لوني اسكاني ينتي صلى الله عليه وسلم مو خم واخلا ولا جيف ولا لوم سخال ولا بوك ميلو تي جيم ولا تي جيكوم ليغا خامتاني موم موي خبر نا داني واخ ليك ليك حديث lélek ñu né xabar lélek ñu né asar fekk même chose bi la moy yentu bi lañ ko askatalé sallallahu alayhi wasallam waye wala bok sahaba yi wala tabi'i bi moy kan ku tabi'i voilà moy ni top ci sahaba yi moy ndongoy sahaba yi radiyallahu anhum lañu tuddé tabi'i moy ñi di top les suivants leug leug kon dañu wax hadith wa khabar wa asa fek lolou lañ ci djub leug ñu tekkale buñu ne hadith moy luñu buñu ko wax ci yent bi lañ wax sallallahu alayhi wasallam buñu ne khabar moy lu jugge ci sahaba yi ñu ne khabar ñu ne asar fek li jugge ci tabi'i lañ ci djub manam tekkantal bob leug leug ñu wax hadith ak khabar moy lepp lu jugge ci yentou sallallahu alayhi wasallam wala sahaba ji manam ñom ñaan ñep mëna ñëna hadith wala xabar après ñu né asar moy li juggé ci sahaba wala bok tabi'i ala kulli hal wahyi leg leg motax leg leg dañ nan hadithun marfu' ha ak hadithun maqtu' bu sahaba yi moy hadith lan maqtu' ha maqtu' amna maqtu' mawquf mawquf hadith mawquf moy bu sahaba maqtu' moy bu tabi'i marfu' moy bu yentibi sallallahu alayhi wasallam wala manam marfu' mi ngi joge ci rafa yekiti da dañ ko yekiti wax ni dañ ko yekiti ba ci yentibi sallallahu alayhi wasallam mawquf moy da taxaw taxaw ci sahaba leg leg ñu ne hadith bi mawqufun ala zuhri par exemple dafa taxaw ci zuhri lol boowa moy maqtu' la ndax zuhri du sahaba tabi'i la et cetera manam kon parfois di dañ ko wax mais li gëna siiw ci luñu wax mawquf moy buñu fekkante ne kenn préciser wul rek buñu ne hadith bi mawquf la te kenn préciser wul nu wax manam nu mel manam waxul nu dara moy limi tek moy ab sahaba ko solo buñu ne hadith bi marfu' la jarul ñuy laaj yenen bi sallallahu alayhi wasallam moko wax buñu ne hadith bi maqtu' la jarul ñuy laaj moy lan ab tabi'i moko wax manam wax di tabi'i ko wax waye leg leg buñu waye buñu dé préciser né mawqufun ala da tuddu kenn ko xam man na né sahaba man na né tabi'i legi kon asar nak yamul rek ci tabi'i waye tabi'i sa dañu asar ñu asar manam moy tabi'i ñom sen ndongo yi kon lolu mom moy manam ci teunk meun nañu teunké danaka asar ci mais fi liñ ci djublu kon mom moy lan jeexatalu ndox mi manam moy trace wonna meuna asa fi zalika sawbi ci bobu la mbalan mbalan mi nak manam moy yere meun na ne manam li moy ne lambay meun na nek lambay da yentib sallallahu alayhi wasallam bar lum dan solo lambay la dan solo moy izar nan lambay moy yere moy lo xamantene boko dang koy teureut la yo ni bu ko defé mu yam ci digg tanki yentib sallallahu alayhi wasallam ci num do solo non la won danaka non rek sax la dan solo manam moy limi sol da dan nek ci digg yel yi voilà yere bobu yel moy les jambes moy jambes voilà donc boudé kon yiri bobu lolou manam mom mo dan toy bu toyé nak ak man yu mu dal koy raxas lolou mom mo su fekete na man yu bu toy la motax mu ne wa ana anzur ma ngi gis ila athar al-ghasl ci jeexitalu raxas gi fi ci yiri bi wala fi zalika sawbi ci bobu la yiri manam moy yere bi nga xamne mom la solo mom lay guenne walé tamit benen bi ci dess mom moy riwaya bobu bom mu neena mutafaquna alayhi la al bukhari ma muslim rahimahullah ñu solo nañ ko waye amna benen riwaya bo xamantene dafa ne laqad wala ginnani kuntu nekkon na comme niñ ko gisee yeen mom sayyid al-aisha boko dan doxal da derana fekk boba ki ñewon keurep dafa lan dafa gis man yu dafa gënt xey di commencé raxas la yere bi munako yaangi ñu yakal suñu ndox lu téré won rek han man maangi ni dama daan afruku dama ko daan joñu min saw bi mais joñju gi farkan ak joñju le fait que muné dama ko daan joñju farkan ak joñju lool moy ni manam moy liñu wax masdar su ñëwé masdar moy substantif afruku farkan dama ko dan jondju ab jondju manam moy lan moy limi tekki moy haqiqa lañ ci djublu moy deug mbir mi lañ ci djublu wuñ ci ne dako dan jondju ak ndox comme niko fuqaha par exemple hanafiye ak maliki wala plutôt maliki rahmatullah alayhi di firé dal ni lol dal limi tekki moy ne lañ ko dan jondju mais lolou mom moone ak ndox la waye motax al hafiz ibn hajar rahimahullah bi mu ndé hadith bi né yentibi sallallahu alayhi wasallam kat né sayyidat aisha radhiyallahu anha né dama ko dan jondjo ak jondju ni hein mu dadi ci julé fa yusalli fihi mu julé ci mom yentibi sallallahu alayhi wasallam ti yereb mu dadi indi benen hadith bi nga xamantene mom moy biñu wax né ko fi lafzin la laqad kuntu ahukkuhu ahukk moy dama ko dan xoss xam nga xoss mom lolu amatul possibilité wu ke mu nek rek raxas way ñoom dañ nan way téré wu ne dañ koy xoss buñ ko xossé ba faré ñu raxas ko fuqaha maliké raxa xamul rafqa maliké di wax lool rahmatullah alayhi lu lañu koy wax parce que ñoom pour ñoom ala kulli hal man li wum sobe la problème bi nak lu dal hanafiyyi hanafiyyi ñoom d'accord nañ ñoom né nañ ala kulli hal man li sobe la mais de toute façon ñun waxon nañu né waxul tél nañ leen wax xam ban hadith lañ ko gissoo hadith bu ñëk ba ñun tél nañ leen wax ci hadith bu ñëk ba né lan du ndox rek kay dindi sobe mais comme maliki bi mom dafa japp né ndox rek moy dindi sobe té ndox bi nga xamné moy bi la manam tahour moy dindi sobe bi la té la balaté lool mom motax mom hadith bi yi ni da ci am problème bu reuy reuy da ci am problème parce que dana parce que seede ay sa da la dañu dama ko don xoss ci reyenti bi sallalahu alayhi wasallam mu ne ba pare dañ ni bi soufri ak sa bawé waye ñom dañ nan téré wul ne ginnaw bu ko xossé da ci don dako raxas waye xam ngeen ni lool compréhension la bo xam tane dafa sori lool lutax parce que lim ci tek ne fayu salli fi fa bi mu ci tek fa moy ci sasé manam suru dara lol rek mo ci tek tartib gogu la jarign fa yu salli fi mu daal ci julle ak le fait que mu critiquer ki nga xamantene mo jufandiko ndox mom parce que ñom ndox mom dañ ko soxla wa mu ne man de ni rek la ko daan defé de jamono yent bi de sallallahu alayhi wasallam da daan nek ci ki bi rek ma xoss ko d'ailleurs amna ci riwaya bu nek sunan dar khutni rahmanullah yent mu ne wa huwa yu salli fi te mom mi ngi doon julli ci yere boba dañ ci ñew inshallah parce que comme niñ ko mëss nañ ko wax ci mais ci question rek ci question la wax li gëna yéme manam fuqaha wu hanafiyya yi manam sen mazhab mom dafa lèr manam ba paré amul luñu leen mëna jamé manam luñu leen mëna waxé dara ci hadith yi buñu leen bolé amul luñu leen ci mëna wax parce que ñom japp nañ ni ndox day dindi sobe waye leneen lu dul ndoxe dana dindi sobe fuqaha maliki yi nga xamne rahmoullahi ñom dañ japp ne ndox kesse te ndox mu laté la balaté maun tahur bob ah mom moy dindi sobe comme niñ koy xaw wala bok maun mutlaq wala maun tahur moy dindi sobe ci tekantel bi am ci digënté ñaari baat yoy lu ñu tekki comme niñ ko gisse won ci lan hadith bu ndeuk ba ndeuk legi lolu buñu gisé né amna di amul différence ñom problème bi moy fiñu amé problème moy nan lañuy firé hadith bi nga xamanténé mom la sayyidat aisha wax né radiyallahu anha mé man dama ko don xoss né nak ak sama wé la ko don xossé bi rufri ya bi san fekk mu waw ko fa yusalli fihi mudatay julé ci benen riwaya wa huwa yusalli fihi fekk mi ngi jull mam day fekk yentibi sallallahu alayhi wasallam di julli manam julli na fi parce que lool mom yanout mana mu nek ci bir jakk ji di julle mu di ko fa fek di jite nit ñi mu di ko fa fek nit di ko xoss loolu yanout mana li yanout mana boy dafa nek ci bir kërëm di julle na fi la mu gis man ñu bi nek ci yere bi fek woow na mu xoss ko koku bude xana fi bi amul problème parce que da nan fop bude ci bir julli ji la fof hanafi bi day dal commencer am problème mom tamit parce que lutax parce que yere bi munul sobeu mu xamne sobeu na ba pare muli ci julli non a moins que mune jamono jim ci julli gisul won ma niou bi et que bim ko dindé parce que bu fekente na yere dafa am sobe may julli ma gis remarquer sobe bi ci sama yere man na ko dindi ci sama bir julli bi yere bob wala sobe bi momit ma dindiko parce que possibilité bi am moy buma dé julli ma gis ci sama yere sobe possibilité bi may am moy damay simi yere bi su fekkene buma simi yere bi lima sol dana meuna doy pour julli lolu problème amul mais su fekk na suba ci mi yiri bi wa la bay ñaw manam duma meuna julli ak yiri bobu nimay def moy dama koy raxas mais buma koy raxas soit ma am ndox sama wet wala bien c'est que position bima ne il faut que ma nek ci bu raxas ko c'est à dire que suma fekke ma taxaw duma tok parce que suma toge dama yak sama julli duma seug parce que suma seugge dama yak sama julli han duma moy qibla bi tamit manam su fekke nak meuna ko raxas ci condition yoy ma raxas ko sinon sama julli day yak mu reprend ma dem raxasi jiko ma dag ko mais buma koy dag dama koy dag ak lan seulmal assalamu alaykum dal dem panam bu ko defé duma perte lima jottona am ci julli gi duma ko perte manam dana nek julli batay ndax yannabi sallallahu alayhi wasallam bim nan miftah wa at-takbiru da tedel daf ni miftahu salati at-tahuru tahliluha at-takbiru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim hadith sayyidina ali radhiyallahu anhu bu nek ci sunan imam abu dawud ak imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhi yantabi sallallahu alayhi wasallam ne julli mune la moy tiabi julli waye armalu julli moy tabar moy nona tabar arma mo nona tabar arma waye li nga xamantene mom moy daganal la taxone nga armal manam moy li daganal le fait que la la haramone ci bir julli yep da commencer daganal moy seulmal am kon seulmal la ñu genné ci julli wala man kuy julli du meuna arrêter julli rek du jokk jek rek def ni wala dem wala yoy ba mu dess su fekente ne effectivement lu demé nek ñiapam daato bu ñiapam toje mom boko amul ay men ñu seulmal ak ñu parce que julli gi mom do façon yaq na fa wala légui kon boba non lay doxale kon boba non lay doxale wala waye kon dañuy gis ne fofu tamit fofu ala kulli halin comme diñ ci ñew inshallah ak wouté gi parce que wouté le bo xam tane bu deugër la ci bi borom xam rahmatullah alayhim ci wouté bu ñu wouté ndax lan man ñu sobé la wala du sobé xamna inshallah taala ci jotaay bi di ñew inshallah dañuy comme légui manam baati dan fi yef gis nañ ndax bu zufur moy wé wala moy wala moy wé légui xamna jotaay bi ñew inshallah kon dañuy gis do wallahu taala ala non mais dedet ken munul utiliser lay bob lutax munuñu ko utiliser moy ndiap dañ ko dañ jappulo nit ñi di sangulo farata nit ñi té ak lu mën ti xew fek ndox amna da ngay japp da ngay sangu farata té fek sobe baangi fi dañ koy dindé té yantibi sallallahu alayhi wasallam ndox la daan wax nit ñi dañ ko dindé ndox lool moy li ëpp ci li daan xew motax lool mom motax bi comme niñ ko gisé ci hadithu kaw bi nga xamantene dafa touro ndox ci jakkaji kaw bi bimu touré ndox ci jakkaji yantibi sallallahu alayhi wasallam daf ni fadaa bi zanub min ma'in fa ughriqa alayhi manam dafa laaj ben paanu ndox wala siwu ndox pour ñu soti ko fi kaw bi tour ndox man fi kaw bi saw ci bir jakkaji ñu soti fa ndox kon yoy yep dalay wonne la question bi du ne ndox ñak nak ndox ñakul problème ndox amna problème ndox amul question bi du lool parce que su fekkonté né lool la kon dañuy wax gaay nan leen bu leen manam kon jappali bu leen koy di def wala de leen def ben kessé wala et cetera manam wala bok bu fekkonté né nit ki yérem wala yoy dafa tax sobe dañ nan ko bul ko foot wala ak yu démé nonou parce que dañ nan rek question ndox mo fi posé wu kon mbir mi deug du question ndox parce que nit ñi dañ lañ defandi ko ndox ci bir même japp gi han wawa mais même japp li dañ ko daan def au moment où dañ ko daan def manam legui meunatu la nek lay manam ci gattal bu fekkonté né lool la yentou sallallahu alayhi wasallam da nan gaay gaay ndox mi dey mom dafa ñak comme ndox da ñak nak ku ci yéeram tak sobe xam nga tay par exemple bu doon ay saw la saw mi nga xamanté né ñepp d'accord nañ ci né lan la sobe la yentou sallallahu alayhi wasallam daf nañ ko lan raxas lool mom légui lér na bu fekkonté né ki le nit ki dafa manam mazyu dafa lal yeureum bu boba yentou bi sallalahu alayhi wasallam dafa ni nagn ko wiss ak ndox comme niñ koy gisee ci hadith ñaari hadith yi nga xamantene ñom ñoy ñew ci wala bok ben hadith bi di ñew fi bu mu nan yukhsalu mim bawlil ghula mim bawlil jariyat wa yurashu mim bawlil ghulam manam bu fekenteene jigen ji manam xale bu jigen bi lire bi jigen la dañuy buñu yereum dañ ko manam bu fekkete ne dafa saw ci kaw nit yere bobu dañ koy raxas waye bu fekkete ne dafa wuré xalé bi goor la lire la bu sawé ci nit yere bobu dañ koy wiss manam kon bu boba day gis tekantal bi yentou sallam def ci yoy and ak ni manam a chaque fois que mbir momu am day gis da nan indil len ma ndox jox len ndox def len ci ndox et cetera manam kon ci lañuy xamé ni lolu dafa ragneeku et que ndox momu lolu manam kon manam mënuñu soulever question pénurie d'eau quoi manam question bob mom manam mënuñu ko soulever ci cadre figuré wallahu ta'ala a'lam man sa problème moy que la motax ya aïcha xarul ba julli bi paré mo sopp xos ki bi mu xos ko pendant la prière kon dafa la japp né peut-être soñé la ah dedet ndax sayyidat aïcha radhiyallahu ta'ala anha xam nga dafa nim melone ak yentibi la sallallahu alayhi wasallam motax yentibi sallallahu alayhi wasallam ne motax yentibi sallallahu alayhi wasallam ne mom sayyidat aisha radhiyallahu anha mom la dan bokal ben mbaj buñu nek waxu di wacc dom dal da nga dan gis tam amna yenen hadith yo xamantene par exemple da dan julli yentibi sallallahu alayhi wasallam di julli mu jël loxom dugul ko ci bop bi manam di nafi la guddigi mu jël loxom dugul ko ci bop bi ngir lam ndax toy parce que bu toyé day xamné dafa don sangu té bu do dafa sangu farata moy ni bimu génné bo moytu kenn ci soxna la dem séti ci manam fi rangé ko muy la la bop bi ba di xol ndax toy manam ci bir julli ak lu déme naké mu don manam yu bari la yo xamantene manam le fait que mu dan julli sayyidat aisha radhiyallahu anha tebbi ci kanam buy julli manam buy sujjot mu dal di pous tankap sujjot su pare yi jugat te mu talala tanki manam yoy yep day woné ben manam djégé wo buñ don djégé wo hatta ci bir jaamu yalla hatta ci bir jullem lolou daf koy woné manam mais en aucun cas du woné né manam du nax sobe la wala du sobe lolou munu ko layal wallahu ta'ala ala amna sobe wa bu selmale ba pare dem raxat ko ñu day continuer julli gi dessus wala bu selmale kay moy julli gi jeex na day reprendre benen a zero wa day recommencer wat a zero wa ki ndox manam économiser ndox lolou dafa bok ci li nga xamanteni sunna yent bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax yent bi sallallahu alayhi wa sallam limu dan comme niko hadisi waxe ni hadithena anas radiyallahu ta'ala no moy yent bi sallallahu alayhi wa sallam mudd la dan jappo ba pare sa la dan ñetti mudd wala sa la dan sango manam lolou moy lan mudd manam a peu près mom moy 600 centilitres manam moy genn walu litre buñ ci toge lolé touti lolou la dan jappo et que bu dan sangu farata a peu près soit manam entre 2 litres environ yoy wala 2,5 litres environ la dan sangu farata manam kon lol voilà yentou bi sallalahu alayhi wa sallam non la ka dan doxale non la dan def te da dan téré yakki wala lolou da ko dan téré wa ne ñun nak tamu di yak di soti rek ci amuñu souci wu wala abondance bi ko amuñu souci wu ne ndox am lu ndox nangam wala yoy lolou bokku na ci li tax me dal bu buñ doon mëna delu wacc sunna gogou amana mom moy gën wa buñ doon delu wat sunu go amana mo gën wallahu ta'ala wala wé ke ñu mëna ñu wëru fa inshallah ko ci yaa wala mu ngox wala et puis comme que ndox du énergie renouvelable ndox day jeex amna hadith bo xamantene mais hadith bobu dafa daif waye hadith la moy hadith bi ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa ne bu fekenteene nit ki manam nay bu muy yak ndox ni même bu fekenteene ci tefes la ne même bu de ci tefes sax bu japp bu muy yak ndox ni voilà amna ben amna ay ki australien New York ki ay ki ki wu ndox moy comme evian yi ki ñoon ñi di wala ndox eau de source bi sen etiquette bi hadith bobu lañ ci bind mais hadith bobu batay manam dafa déssé wé waye ala kulli halen day tekkel rek né quand même day tekkel né manam ni yentou sallallahu alayhi wasallam bañu won manam yak ndox wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين